Радио Орхей. Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reluare marți la 12 și 25 de minute, miercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. Bun găsit la o nouă ediție a Observatorului, la microfon Tatiana Ciamanov. Au trecut aproape două săptămâni de la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie și, la acest moment, cunoaștem nu numai care este componența politică a noului legislativ, dar și care este cea nominală. Pentru alegătorii de la Orhei, desigur, nu este lipsit de interes faptul că printre cei 101 de parlamentari nou aleși se află două persoane din părțile noastre. Performanța accederii în forul legislativ le-a reușit la două doamne care fac parte din cele două formațiuni politice care au câștigat alegerile. Mariana Cușnir a devenit deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea, având 63 de reprezentanți, iar Svetlana Căpăține, care este membru al PCRM, face parte din blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, care are 38 de deputați. În această emisiune ne-am propus să creionăm cu mai multe detalii profilurile celor două deputate care ar putea să conducă întreaga Republică în următorii 4 ani. Deputata Mariana Cușnir are 40 de ani și este originară din Orhei. Aceasta este jurist de profesie și deține licența în domeniul administrării publice, după ce a absolvit Academia de Administrare Publică pe lângă președintele Republicii Moldova. Cușnir are și masteratul în drept, obținut la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Parlamentară este căsătorită și are 2 copii. După alegerile locale generale din toamna anului 2019, Mariana Cușnir a devenit consilier raional și lider al fracțiunii blocului electoral Acum Da și Pas în Consiliul Raional Orhei. Mariana Cușnir figurează cu numărul 30 în lista deputaților PAS care au acces în Parlament în urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie curent. Inițial, Cușnir se afla pe locul 34 în lista candidaților PAS, dar a urcat mai sus după modificările operate înainte de scrutin, când din cursa electorală s-au retras și au fost excluși 4 candidați de pe poziții superioare. În anul 2019, Cușnir, de asemenea, a candidat la funcția de parlamentar în circumscripția națională, ocupând atunci locul 48 în lista candidaților din partea blocului electoral Acum Da și Pas, dar nu a reușit să acceadă în legislativ. În același scrutin parlamentar, desfășurat după sistemul mixt, Cușnir a candidat din partea blocului și în circumscripția uninominală numărul 19 Ivancea, concurând cu alți 5 candidați și a încheiat alegerile cu un rezultat care a plasat-o pe locul 3, în urma a 2 foști demnitari locali, primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber, de la Partidul Șor, și președintele raionului Orhei, Tudor Golub, de la Partidul Democrat. În cadrul campaniei electorale, Cușnir a avut mai multe întâlniri cu alegătorii. Iată cum s-a prezentat Mariana Cușnir pe sine însăși în cadrul unei întâlniri electorale de atunci. Sunt jurist de profesie, lucrez la o companie internațională în domeniul de marketing, logistică și distribuție. Am absolvit Academia de Administrare Publică, am absolvit Universitatea Liberă Internațională cu masterat în drept privat și am făcut diferite formări și peste hotare. Din 2013 sunt director executiv la organizație obștească, prin care am implementat diverse proiecte de comunitare, cum ar fi energie regenerabilă în grădinițe. Eu am 2 copii, sunt căsătorită, am 2 copii și sunt președinte a organizației teritoriale Orhei și mă implic activ în activități civice alături de partid. În anul 2016, Mariana Cușnir a devenit vicepreședinte, iar apoi președinte al Organizației Teritoriale Orhei a Partidului Acțiune și Solidaritate. Atunci, Mariana Cușnir a intrat în componența biroului permanent al formațiunii alături de alte 5 persoane. Până a adera la PAS, Cușnir a fost membru al Partidului Liberal Democrat de Moldova. În campania electorală din 2019, ea declara că a fost membră a PLDM, exact cât a fost în funcție fostul primar al orașului Orhei, Vitalie Colun, și că l-a susținut pe acesta să acceadă în funcție, dar că nu a avut vreun post, fiind un simplu membru al formațiunii. În anul 2013, pe la mijlocul mandatului lui Vitalie Colun, Cușnir a devenit directoare executivă a Fundației Comunitare Orhei. În 2019, aceasta declara că fundația s-a aflat în regim stand-by, adică nu a avut niciun fel de activități. În anul 2004, Cușnir și-a început activitatea ca agent comercial la întreprinderea cu capital străin Trigor AVD. Aceasta este o companie de distribuție și logistică înregistrată în anul 2001 în municipiul Chișinău. În ultimii doi ani, 2019-2020, familia Marianei Cușnir a înregistrat venituri de circa 843.000 de lei. În declarația pe proprie răspundere depusă la Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat, Cușnir a indicat că are în proprietate două case de locuit, ambele obținute prin contract de donație, un apartament de 72 de metri pătrați, un garaj, o jumătate dintr-un spațiu comercial, dar și două automobile. Daewoo Matiz și Volvo XC90. În conturile bancare, familia Cușnir deține aproximativ 193.000 de lei. În anul 2018, Mariana Cușnir a făcut o donație de 10.000 de lei pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Recentă declarație depusă de Mariana Cușnir în calitate de candidat la alegerile din anul curent conține o serie de diferențe în raport cu cea depusă cu 2 ani mai devreme și denotă o situație materială mai bună a familiei deputatei la capitolul venituri și bunuri imobile. Astfel, în precedentă declarație, deputata indica că deține împreună cu soțul său două apartamente, unul de 63 de metri pătrați, comparat cu 89.000 de lei, și altul de 17 metri pătrați, comparat cu 16.000 de lei. Soțul candidatei mai deținea atunci un garaj de 32 de metri pătrați, cu valoarea de 8.000 de lei. Mariana Cușnir a indicat în declarație și un apartament de 70 de metri pătrați, deținut oficial de către părinții ei. Și în 2019, familia Cușnir avea în proprietate aceleași două automobile, unul de marca Volvo XC90, fabricat în anul 2008 și cumpărat în 2014 cu 14.000 de euro, și Daewoo Matiz, fabricat și cumpărat în 2007 cu 5.700 de euro. Svetlana Căpățină se află pe locul 29 printre cei 38 de deputați ai blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor care a reușit să intre în Parlament și pe locul 9 printre cei 10 colegi ai săi care reprezintă în cadrul blocului Partidul Comuniștilor. Inițial, la întocmirea listelor candidaților pentru alegerile din 11 iulie curent, Căpățină a fost înscrisă pe locul 24, dar modificările ulterioare ale listei au surclasat-o cu 5 poziții. Svetlana Căpățină are 52 de ani și este părinte a 2 copii. Ea este de profesie finanțist, iar ultimul loc de muncă e la Direcția Generală a Educației a Consiliului Raional Orhei, în calitate de specialist metodist în educația preșcolară. Din anul 2009, ea este membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și, potrivit spuselor sale, în trecut nu a făcut parte din vreo altă formațiune politică. Sunt din Orhei, am 3 copii. La moment activez la Direcția Generală a Educației ca specialist principal metodist în educație preșcolară. Depuneți permanent, probabil, declarații de avere și venit la Agenția Națională pentru Integritate? Nu sunt funcționar public, nu. Da, am depus. Ați depus la alegerile precedente pentru că ați fost candidată și acum, înainte de a fi reprezentantă a Partidului Comuniștilor în campania electorală pentru alegerile parlamentare, ați mai făcut parte din vreun partid? Ați mai aspirat la vreo funcție politică sau publică? Nu, nu am făcut parte din niciun partid. Sunt Partidul Comuniștilor din anul 2009. Anterior, Svetlana Căpățină a încercat de două ori să obțină un mandat de parlamentar în calitate de reprezentant al PCRM. La alegerile parlamentare din 2014 a figurat pe lista electorală a comuniștilor cu numărul 97. La parlamentarele din februarie 2019, organizate după sistemul mixt, a concurat pentru funcția de deputat în circumscripția uninominală numărul 18 Orhei. Printre contracandidații săi se afla și primarul de atunci al municipiului Orhei, Ilan Șor, care în prezent se ascunde de justiția moldovenească, fiind condamnat la închisoare și dat în căutarea internațională pentru furtul miliardului. În acel scrutin, Svetlana Căpățină a cedat în fața lui Șor, care a câștigat alegerile, dar și altor 5 contracandidați înscriși în buletinul de vot. În toamna anului 2019, când au avut loc alegeri generale locale, Partidul Comuniștilor a înaintat-o pe Svetlana Căpățină la funcția de primar al municipiului Orhei. Tot atunci aceasta a candidat din partea partidului și pentru funcțiile de consilier municipal și raional, dar nici ea, nici vreun alt coleg de-al său de partid nu a ajuns în nicio funcție electivă. Nefiind funcționar public, Svetlana Căpățină nu a avut până acum obligația de a prezenta la Agenția Națională de Integritate declarații anuale de avere și interese personale, dar unele informații la acest capitol au putut fi cunoscute datorită faptului că aceasta a candidat în câteva scrutine și a depus declarații la organele electorale. Astfel, în declarațiile pentru cele două scrutine din anul 2019, Căpățină a indicat că în precedenții 2 ani au existat doar două surse de venituri, salariul de la Direcția Generală a Educației Orhei în mărime totală de circa 103.000 de lei și o pensie de invaliditate în mărime de aproape 14.000 de lei. În documente a fost înscris și un bun imobil dobândit în 2015 cu valoarea declarată de 267.000 de lei, dar niciun apartament, nici o casă de locuit și niciun teren. În perioada respectivă, deputata era cofondatoare și administratoare a întreprinderei Baumslav SRL, dar și administratoare a SCSTM Construct, însă nu a indicat în declarații care va venituri obținute de la cele două întreprinderi private. Aceste omisiuni Căpățină le-a explicat prin faptul că niciuna din cele două entități nu activează, iar una dintre ele chiar intrase în proces de lichidare. În ultima declarație de avere și interese personale, Svetlana Căpățină a indicat aproximativ aceeași sumă de venituri ca și anterior, 162.000 de lei din aceleași două surse, salariul la Direcția Generală a Educației și pensia de invaliditate. În schimb, în declarație au apărut mai multe imobile, 3 la număr, toate fiind nefinalizate, ajungând la o valoare totală de circa 110.000 de lei. În afară de aceasta, deputata a indicat că în anul trecut, 2020, a contractat un credit în valoare de 60.000 de lei cu dobânda de 8,3% pe care trebuie să-l ramburseze până în anul 2023. Deputații nou aleși, inclusiv cele două parlamentare din părțile Orheiului, au la dispoziție 30 de zile pentru a decide dacă vor rămâne în legislativ și pentru a elimina eventualele incompatibilități cu înalta funcție electivă. Chiar astăzi a avut loc ședința de constituire a Parlamentului, iar cele două deputate din Orhei, Mariana Cușnir de la PAS și Svetlana Căpățină de la BEX, au fost prezente în sala legislativului. Atât pentru acest observator, sunt Tatiana Ciamanov, vă mulțumesc pentru atenție. Emisiunea a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene. Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19:25 și în reluare marți la 12:25, miercuri la 17:25 și joi la 10:25. Radio Orhei.